اس مخ کی صورت چلے دا صورت واقعہ دا صورت واقعہ دا صورت رحمان سر ربط سنگا دے دا مکمل دا صورت رحمان پتا دا روان دا خود دمرا خبر دا چے پا اغی کی چکم اول ذکر کری دی اغا دلتا روستو ذکر کئی چکم التا روستو ذکر کری دی اغا دلتا اول ذکر کئی دلتا کم اول چکم دلتا با اول دا تر در تقسیم شروع کنی جانتیان را مخ کی جانتیان سکی اغا را مخ کی بیا روستو جہنمیان روستو کی التا کی جہنمیان مخ کی کرو دغه شانتی دی که چکم دی آل تا که تا تا دلائل در کرو نو دی که با ما غشان تی دلائل ذکر کی آغا نعمتونه چکم ذکر کرو دل تا با آغا نعمتونه سالور ذکر کی نو آغا نعمتونه چی پا کم ترتیب آل تا ذکر کرو داغی بالعکس ترتیب بدل تا ذکر کی بالعکس ترتیب بانه بی اولتا دل تا ذکر کی نو یو وستر داره بدتی بل دیما خبر داره تی تا تیوی چی دا نعمتونه بای دا عذابونه بای نو دا بکلی نو داغی وقت ترتخی پس صورت واقع کی اذا وقعت الواقع آغا با پاغا وقتی چی کل واقعی شی واقعه اغا دغ وقت که بی دعوت صورت سره نو دعوت صورت دا تسبیح دا الله تعالی دا او دا په صورت کې دو پیر راضی پس الورو یا کې براشی بیا په شپګ نه وی کې راشی بس په دې دواړو کې براضی سب سبح بسم ربک العظیم نو په دغه کې براضی او په دې کې بد الله تعالی د نمونو نه رب راضی او عظیم براضی دا دوه په کې نمونه راضی دا الله تعالی خجی او د برکات او شرک برات کوي خجی دا خو تر دا خو د صورت غدا شو اوس سورت مشتمل لپا دو بابونو باندی اولنه باب ده سورت چه ده نو آغا بایی ترشپک پنزستم آیات پوری پاقی کسی دی پاقی که اول اتا احوال ده قیامت ذکر کهی تر وم آیات پوری چه آغا ذکر کی نو ده آغی نپس بیا تقسیم ده خلکو کهی دریو قسمونو تا آغا با بیا ده دریو قسمونو تا آغا با تر لسم آیات پوری آغا ذکر کی بیا ده آغی نپس با تفصیل در تا ذکر کهی ده چا ده سابقینو او اغی تا با پا پینزلس و امور و سر بشارت ورکی ترش پا گیشتم آیات پوری دا اغی نفس با تفصیل دا اصحاب الیمین وی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین نو اغا با ذکر کی او اغی تا بشارت ورکی پا لس و امور و سر ترسل ویختم آیات پوری با اغاو چلیگی دا اغی نفس با بیا تفصیل دا اصحاب الشمال چه کم عذاب پرات خلق دی نو دا اغی با ذکر کی او اغی تا بیا دا عذابونو دمکی ورکی او اغا با پا اتو طریقو سر و بیا اغوی تا اغا دمکی ورکی دا بطر داغ پوری ورسیگی پنزوستم آیا پینزه پنزوستم آیا تا پوری با داغ مضمون وی پا آخر که بیا نتیجه مرتبه که هازا نزلهم یوم الدین سرخا صحیح شوا بسم الله الرحمن الرحیم او نادل شوه ده پس ده صورت طاهانا اذا وقعت الواقعا کلچ واقعی شیغ واقعی کی دون که آفتو آ قیامت دخا نو دا آغی یو داغ داره چه وقوع یقینی دا یو صفت ده دویم خبر داره لیس لوقعتها نشت ده واقعی کی دو داغی لرا کاذبتن فرقتن کاذبتن طائفتن کاذبتن یا وڈل انکار کون کی چه سو کوئی چه یرا مطلب داره زدا نمانم چه قیامت برازی دادا نمانم انکار کون کی نشت ده داغی نو ولی نشت ده دوم را کافر چه انکار کی نو جواب داغی داده چه نا اغا انکار بی دلیل ده بی دلیل سوک منکر نشت ده دلیل پیش کی خافدتن بل صفت ده قیامت و گورا خافدتن خکتا کون کی بی باز خلق و لرا رافعتن پورتا کون کی بی باز خلق و لرا باز خلق با ذلیل شی باز خلق با پورتا شی اذا رجت الارض رجا کل چی اجرا قول شی زمکا رجن پجرا قول سرا زمکا با اخوذی دای بل حالت دخا دا اذا وقعت الواقعه فدی اذا کی بعض وی دا اذا چه کم ده ظرفی ده نو چه ظرفی شنو یا بو سرا اذکر مقدر که اذکر اذا وقعت الواقعه او یا بچه کم ده نو اذا رجت الارض و رجن سره دا بولا بیا خبر گرده باقی صورت کی یا داده چه مطلب واقعی کی با کلب واقعی کی اذا رجت الارض و رجن او یا داده چه دا اذا شرطی ده نو چه کل اذا شرطی شوا نو چه دیده تروسه چه خاص ده تر رافعه نو تبا سو که جزا مقدر براو با لتجازن او تاست و جزا در کلشی یوم القیامت پورز در قیامت بانده چه پا دغا وقتی کل دا واقع واقعی شی او دغا رنگی دغا خافظه و رافعه را شی نو پا دغا وقتی با تاست جزا ملاویگی او دغا وقتی با تاست بدل ملاویگی اوز دتا وی اذا رجت الارد و رجا کلتی اوز جرکولش از مکه پا جرکول سرا و بست الجبال اولو زولش غرونا رو باسلش اقلاع او دزی خوراول بستن پا الو اچولو سرا فکانت نو بگرزی گی دا غرونا هبا ام منبستا دا بشی دولا اغا گرده منبستن خورا دا بخورا گرده بطن جولا چی دا غرونا با داسی دغه چی ختم بشی خجی و کنتم اووی بتاسو دای بالحالت ازواجن سلاستن دری قسم خلق ای ازواجن اصنافن تاسو با قسمون چی سلاستن دری قسم خلق با دری و قسمون تا تقسیم کلی چی خوا تر دی پوری دای دا قیامت ات حالت وقعت الواقعه صحیح شوا دویم نمبر خافضه دریم نمبر رافعه سلورم نمبر اذا رجت الارض رجا پینزم نمبر بست الجبال بسا شپاگم نمبر هباء وم نمبر منبسا اتم نمبر وکنتم ازواجا ثلاثا دا سه حالات پا قیامت کی رازی اوست دا قیا حالات رالل نسنگا چل پای ما تاستو نقران تاستو وی چه خالق با دری قسم شی خدا دری قسم با کم کمی فا اصحاب المیمنتی نو خواندان میمع المیمنتی ده خی طرف والا ما اصحاب المیمنه سلوی شان ده ده خواندانو ده خی طرف والا و ده خی طرف والا خلق سمر خواب بهترین خلق دی ده سوکتی المیمنه میمنه بعضی وی ده ده یومن نماخوز ده یومن ویلکی گی قوت تا پوشو کنه نو قوت والا خلق ده قوی خلق دی یاو ده مانه که چنا میمنه خی طرف تا ویلکی گی نو دوی تا پخیل آس امان نامه ملاو شویده یا دوی چکم ده نو پا دغه که حشر که با دوی خی طرف تا ولاری خواه دا بل طرف با گست طرف تا ولاری نو پا دی وجه بانده یا داده چه میمنه یومن برکاتو تا ویده کیگی نو دی برکت والا خلکتی دا برکتی خلکتی خ خلکتی پوشوی ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه شام بازی وی گس طرف تا ویده کی گی خواه نو دا گس طرف تا دی کن طرف تا دی پا دی وجبانه و تصوی دیتا اصحاب المشعمه وی یا بازی وی که شوم نماخوز ده شوم سپیروالی تا ویده کی گی پوشو که نا نو دا دا سپیر خلق تی بعد آغا خلق تی بدمرگ خلق تی نو پا دی وی تا اصحاب المشعمه وی و اصحاب المشعمه تی نو خواندان دا آغا سپیروالی ما اصحاب المشعمه سبت دی اصحاب المشعمت اغا خواندان دست پیروالی والسابقون اغا اولاند کی دون کی پیغمبرانو تا مومنانو تا السابقون اغا اولاند کی دون کی جنت تا هم دی دای دری قسم خلق اصل که خلق خود دو قسم شو یو اصحاب المیمنه یو اصحاب المشعمه خدا اصحاب المیمنه تی بیا پا دو قسم دی یو سابقین دی اغی تا بیا پا که خاص نوم دی یو اصحاب الیمین دی اغا پا کم بیا دا طول دری قسم جور چو خواه نو دا پا دی طریقه بانده او سابقون نسوک مراد دی نو سابقون نبازه وی دا اغا خلق دی چه پیغمبرانو بانی اول ایمان ناوڑی سوک وی نه چه دمونگ تا پیغمبر ایمان ناوڑی سوک وی چه نه اهل بدر دی سوک وی چه نه اصحاب القبلتین دی سوک وی چه نه بیعت رضوان والا دی لیکن راجع خبر دادا چه در طول پیغمبرانو اغا ملگری چه اول پاگوی بان ایمان راوڑی او پاگوی که شک مک نی کرده نو اغا سدی اغا سابقین دی خواه السابقون اولای کدا کسان چی دی المقربون دا بنزدی کلی شوی اللہ تعالی تا اس بشارتون ردوی تفصیل دا بشارت دا سابقین و دا تون نغور خلق تی او دا با پینزل لستری قوسر دکر کئی پا شمار که چی اول ذکر کن ندای رستو کلو خوز پا تفصیل که مخی کو دکر چی دا غور خلق تی اولای کدا کسان چی دی المقربون دوی بنزدی کلی شوی اللہ تعالی تا فی جنات النعیم پا جنتونو دا نعمتونو که دا خا داخل دیکم زای که سلتم من الاولین الله و یو دلدا من الاولین غټ دلدا من الاولین د پخوانونا و قلیل من الاخرین او لک غوندی د رستنونا رستنی سوکتی او مخکینی سوکتی نه بعد خوای دا پخوانو پیغمبرانو کې دا غټ دلدا ځکه چې د پخوانو پیغمبرانو د ټولو امت سابقین چې راځم کی نو بیا خو زمونږ د امت نه ډیری کی کنه نو زمونږ د امت د سابقین نو بیا دا ډیر وی بعد وای چې نه سلتم من الاولین دا غټ دلدا د چانا د هغه اولنون د صحابهونه و قلیل من الاخرین سابقین اوس موجودی کی چې هر کار د دین ته وړاندې وی او د دنیا د کارونو نه ځان دغه کړی وی نو هغه اوس ملاوی خو هغه پر مخکنو که بیا لک دی پا مخکنو که پا صحابو که دیرو علا سرور موضونتن تا کتونو بانده بی موضونتن چه اودلی شوی مونگو تا اودل وی دا کت چه سره دا کتی اودلی شوی دستشینا دا سرو پس رو زر سر حدیث کرا دی منسوجم به زهب دا با اودلی شوی پا دغبان سرو زر بانده متکی اینا علیها تا کیاگان بلا گولی دی پاغی بانده متقابلین یو بلتب مخونه یتوف علیهم ولدانون نگردی با پدیبان ولدانون اغالکان مخلدون چه غیب همیشه ها نو ولدان سوکتی و غلمان ما تاست وقتی ہوئی ولدان در دوی اغفل بچی چه موفاد چوی تو مسلمانانو نو اغم آشمان با جنت که گردی را گردی او مخلدون اغب سی اغیب همیشه وی نو همیشه خطول جنتیان نی نا مخلدون بصفت ولده فصفت دو ولده و دو ماشموالی بانه بده همیشه دی با غطیگی نه چگنه دی با بیاسموده پس غط شی بیا بگیر راشی نه نه نه دی با مپده که صفت باندی به اکوابین اغیب پی گردهی سه شیوه گردهی به اکوابین اغا گلاسونا ها و ابا به اکوابین اغا گلاسونا و اباریقا او سه شی اباریقا اغا جگونا جگو تا وای ابریق چانک تم وی جگ تم وی خوش وی اغا جگونا وی خوا اغا با دربان گردهی و کاسین او جامونا مم معینین دا خالص و شرابونا دا بس کی لا یصدعون عنها چه نبرازی یصدعون عنها نبا سردر دی رازی دی دنیا دوی بانی عنها دا غینا بیوش کی گی بنا سردر دی پن رازی ولا هم عنها ينزفون او نبا دوی دا غینا ولا ينزفون او نبا دا غینا اولتای کی چه بیوشی پی راشی یا اولتای کی شرابونا خلق کی کنا لیکن دا خبر چه دا با التنی وفاکهتن بل جفت او گورا بل بشارت او میوی بی مما دا غنا یتخیرون چه دوی خوخی ولحم طیرن او وخی دا مرغو بی مما دا غنا یشتهون چه دوی غواری وحور عین او بل خوری بی عین غط استرگو والا که امثال اللؤلؤ المکنون پشان دا اغمال غلر بی المکنون چه بند صاحب تدی شوی پر دبی که جزا ام یعنی گرده مرده پی نی پریوتی نوغا صفایی کنه دا غشانتی بی جزا ام بی ما کانو یعملون دا وجه دا بدلین آغنا کانو یعملون چه دوی کم عمل کولو لا يسمعون فيها نابوردی پدی جنت کی لغوان فضل خبره ولا تأثیمانون دو گنانگاری دلو خبره الا قیلن مگر ویلی کی مگر وینا سلامن سلاما اگر دا سلامن سلاما السلام علیکم السلام علیکم او یا بهترین خوگی خبری با پکی ویخا لانجی پکی نشتا ده تر دی پوری در دیوی طایفی اگر پینزل صفات ذکر کل خا پینزل صفات ذکر کل دا سابقین دی اوس داغین پس اصحاب الیمین ذکر کی او اغیت بشارت ورکی پلس امور سرا در سال ویختم آیات پوری و اصحاب الیمین او خواندان د خلاص والا او سی ورطا مکیو تا میمانه بی میمانه خودی ری معنی رکلی خوشی یمین شو یمین خیر طرف از دتا عمل نامه ملاو شو نوز داوت خلاص والا شو خدی ما اصحاب الیمین صدی خواندان د خلاص فی صدر مخدودن دی با پا کم دای کی فی درجه لاغین لگا کم رکنا ذکر بشارتون هم لکم شو فی صدر پاغ بیرو که بای مخدودن مخدود دو معنی رازی یو دیر بار والا چه دیر میوی کئی یو مخدود اغی توی خدد چه ازغی پکی نی مخدودن بی ازغو والا و تلحن او پاگا کیلو که بای تلخ کیلی توی خا منزودن یو بل پوری انخطی اغا گنچکون بای یو بل پوری انخطی و ظلن پاگا سورو که بای ممدودن چه اغا اگدوی اگدوی حدیث که رازی که سل کال اس عربی اس مند وی نداغین با اونوزی خدو را بای و ما این او ببای مسکوبین روانی کلی شوی در زمک پسر ای سکب وی در زمک پسر رو با عراول در جنت نهرون سدی اغیط ورکوزی دل نشت داری در اللہ جیبا نظام ده در جنت نهرون در زمک پسر روان دی خواه در و دست سندو نی نو در غشانتی بای و فاکهت کثیرتن او میوی دی دیری لا مقتوعتن چی ندی کٹ کری شوی کٹ کری شوی مطلب داده چی داسی بنی چی کنی یار بخت موسم ختم شو ولا ممنوعتن او نه منا کړی شوی دی چې نه باخره دا زمون باخته ولې رااله دا پکې نشته ده ښا یا دار لا ممنوعتن زړه تی نه راډه کیږي ممنوع هغه ته وایي چې زړه تی راډه شي کنه نو دا غن کیږي خدي و فروشن او دغه دی بسترې دی مرفوعتن او چته کړی شوی نو دا یاغه بسترې دی یا د بسترونه مراد وي بعضی ارتو یاغه بیبیان دی ښا او روز تو زیبت په فرازی نو بیبیان ته مراد دی نو و فروشن هغه بیبیان دی ها مرفوعتن او چته اخلاق او چته مرتبه والا تعالی ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا یقینا استوى یار زمانہ خود دنیا کی ڈیرا زڑاوا پوشی او دغوان اللہ وی او ان انشأناهن یقینا من پیدا کو دیلار انسان پنے پیدائش پانے دا پنے پیدائش پانی خا باقی گما فجعلناهن نوغزو بدیلرا ابکارن باکری دا بیا باکری بیا پیغلی خا دا بیا التکدا شانتی اور تیو سڑے وئی چنا دا زما خزا دا ما طرف جنت کی دین خود دنیا کے تنگ راغلم دومرا با اخلاق وا تے کورت ورتلم پلانجا باوڑے دم پوش کنا اگ سڑے وا مولا وئی قبر بانی تقریر کولو بیا تے تقریر کولے سڑی خزا مڑا وا نو اگ با دا خبر کولے جلا پر جنت کے بیا حضور سردار یو دا بی دا بی نو اگ سڑی با نورم جلال زور ورکو نو اگ توئی تے خیر تے مڑا پکے گمدا تے خال کو کلا خزم ری چیز تا غمون دی راضی وے نہ پدی نہ جاڑم مول سے تو بل خبر کے ویسن نہ خبر نہ کرے وی تو خدا واج دا بیال تکین تو خدا دنیا کرے دین غار کوم پوش بے اگو تے نہ خیر دا بداس نہیں عربن عربن دا مین ظاہر ان کی المفسحات بحب الازواج پوش کنا اگر اظہار کہ ان کی پ محبت دے چا سر دا خاون سرا دا بال تک تا سر داس مین نہیں کنا چغم بنا کے خا خپ نشی اتراون او بل دا بس حمزولی بئی دا بل حمزولی اومی لأصحاب اليمين ده پارا ده خواندان و ده خلاص ده لس ده بشارتون ذكر کل اس ده ده ده ده پارا دي سلطم من الأولين ده أصحاب اليمين دي سوكو يو دل ده ده أولنونا و سلطم من الآخرين ده خب يالك کمزور مسلمانان دي نو ده پا أولنو كم قتل ده شتا ولی رستنو كم شتا و سلطم من الآخرين او يو دل ده من الآخرين ده رستنونا قبل كي ويلي و قليل من الآخرين سابقينو كي داوي ده تر ده پوري ده لس بشارت تونا او زیری چکم درنو چاور کل دای دی اصحاب الیمین تور کل اس بلد الارالا اغا مشرکین کافر منکر اغای اصحاب الشمال دی چه اغوی تا پا گس لاس پانی حمل نامه ملاو شویده نو دا اغوی استفا دا اغوی تتخویف ورکی او اغی که انواع دا عذاب تذکر کی و اصحاب الشمال او خواندان دا گس لاس ما اصحاب الشمال سب بد دی خواندان دا گس لاس دیر بد خلق تی سنگ با یغوی فی سمومن پا گرم و هوا گانو که بایی سموم اگه هوا تا وی چه پا مساماتو که دن نکیگی یا ما تا توی چه پایی که سمی سم زهرو تا وی زهریله هوا گانو که بایی و حمیمن او پا گرم و عبو که بایی عبیم انتهای گرمی و ظلن پا سوری که بایی می یحموم دا لگی دا جهنم نا دا جهنم دا لگی سخ گرم سوره بایی اگه تا بورزی لا باردن چه نده یخ ولا کریمن او نسا فایده ورکون کده ریس فایده نورکی ولدا دغدا تلاړو انهم یقینا دویچو کانو قبل ذالک و مخکر دینه مترفین مس مال مس مالدارا به مس مالدارو په دنیا کې د ډېری مرضی کړی دي او د ډېره بدماشي وکوله نو د دې وجنه وکانو یسرون او بل دی بس لکیدل علی الحنت العظیم په لوی ګنا باندې په لوی ګنا باندې بده همیشه ناست لوی ګنا به کولو لوی ګنا څه دی هغه شرک دی وکانو یقولون بل بدل انکار د قیامت نکو دی به وی ایذامت نا کو ناتورابن آیا کی شومون گملو او شو خاوري او شو ډوکی ا اننا لما بوتو نو آیا دوباره بمونرا پورتا کولی شو ها او ابا اون الاولون آیا مون برا پورتا کولی شو زمونږه غفلاران تخوانی نو دی به دا خبره کولین دا نه دا نو قل تورته و ان الاولینا یقینا غه پخوانی ول اخرین و غه اوسنی رستنی لمجموعون جمع کولی وش الى میخات یوم معلوم اغا وقت مقرر دوره دی معلومی تا که معلوم دی بعض صفات تا اغی نور خورت نده معلومه طولا خود دارت بعض صفات خود داره ذکر شو اغا معلوم دی ثم انکم نبیا تاسو ایوها الضالون ای گمراهانو المکذبون ای دروغ جن گرنون کو رسولانو لرا لآکلونا خورون کی بایی من شجرین دا غوانینا من زقوم دی زقومنا خان سنگا بی خوری فمال اون دکون کی بایی اغی من ها داغینا البتون خیتو لرا گیڑی بچنا ڈکاو یا غدی را سخت طرف ہمارای کن خلی توڑی زغیدی بل بد خوند دا بد رنگ دا انتہائی گرم دا اغبو تورکی خو پاغا پی فرسکی پرشتی تی پا زور بانده بی خودی گیڑی بچنا ڈکی پوشوی فشاریبون علیه من الحمیم خا نبیا بس کن کیوی دوی علیه دا پاس داغ دقوم من الحمیمی داغ خود کی دل عبونا فشاریبون نبیا بس کن کی غیلرا شرب الهیم پشان د سکلو دغه جلوهلی اوخه جلوهله هغه په گرمی کې اوخسه شي هغه جلی وهی گرمی وهی چې کله گرمی وهی نو بیا هغه لاړ شي هغه بس کی سکی سکی تر دې پورې چې خېته وچوي او مړ شي ها دې ته دغه ویل کېږي هیم ویل کېږي یا الهیم چې کوم دې نو وې د شګو غونډۍ ته وای نو د شګو غونډۍ ته ته اوبه وراړې کنه ور شوروې کا ورته نو ته په کویان تشک کاغه تا لغه کړه هغه تا اوبه کړه هغه نو بکیږي نو فشاربون شرب الهیم هاذا نزلهم یوم الدین دا مل مستیا د دوی د فورز د قیامت باندې دغه مل مستیا به ته ملاویږي تر دې پوره دا اولنې بابو د باب خلاصه خبره ته سم آسان یاد وي او اته دغه کوم دي حالات د قیامت پاول کې بیا دا غي نه پس خلق درې ډلې د اولنې ډلې د پاره سابقون د پاره پینځلس بشارتنا نو بیا د دوی مډل د پاره لخت بشارتنا صاحب الیمین د درې مډل د پاره بیا اته تخویفات هغه ذکر کړل.